багшин болжээ. Багшийн ажилдаар 14 жил, 13 жил ажиллажээ. Багш сургуулийн одоо Монгол хэлний тоог нь одоо багш сургуулийн олон янзын хичээл бариг бүр орж өнгөрч. Сургуульд багш сургууль 13 жил багшилсан. Тэр хүнээ дараагаар одоо энэ засгийн байгууллагад шилжээд одоо хүртэл бол байна. Ингээлээний төрөө нэг 10 жил нь болоо голдуу орцуулгын ажил хийжсэн. Олон байгууллагын орцуулга. Ямар хэлнэ? Монгол хятад хэлнэ шүү дээ. Монгол хятад хэлнэ. Монгол хятад хэлнэ. Энд л одоо голдуу манад бол энэ шууд шатнаас юм уу? Шууд цэвэл тэрүүнээс дийш нэ одоо энэ аймаг энэ урд тань цорон гэнэ. Эсвэл одоо төвийн юм уу? Энэ бичиг материал ирэхэд олон хотан бороо хятадаар ирэн шүү дээ. Ахаа. Жийлээ энэ үнийг орцуулах. Хэдийгээр одоо энэ өвөр Монголоос бол байна. Төвийн бичиг материал жишээлбэл одоо гугуйвэ. Төрийн явдлын 28 уу? Намын 28 уу? Энэ олон бичгүүд тийг бол өвөр Монголд бол орцуулдаг. Доошоо явуулахдаа шүүшэнд явуулгад орцуулна. Гэтэл энэ орцуулга нь бол яахан хожидод ирээд байна. Хятад нь урдаар ирж байна. Тэгвэл энэ хятад нэрсээр одоо энд тодорхойшоо суралц энэ уламжлал. Ингээд ийм байдалд бол одоо манай бас энэ төв юм уу эрт энэ цорны материалын орцуулгаас ийм явдал бас тохиолдоно. Олон хэдэн болов энэ ушуу шатнаас одоо сумунд явуулах, гацгаанд явуулах энэ материал л учир нь манай энд бол хөдөө малж явах сум. Энд хэрэглэж явах нь бол бүр Монгол хэл. Ингээл эдгэрийн бол одоо ийм материал явуул шаардлаган дарам болоо зүүнээ зугаар орцуулах хэрэгтэй гэж яах. Чиг яа ерөнхийдөө зүүнээ зууд одоо өнгөрсөн энэ явгаас үжигэл зүүнээ зүүс арайг хөргөд дийлэхгүй зарим материал бас л орцуулагдахгүй чиг явж гинэ. Ерөнхийдөө одоо манай хамгийн өндөр юм хэмжээ 97-8 тохирно. Тэгээ ерөнхийдөө одоо манай 90 орчим юм болоо орцуулдаг. Ийм шиг байдалтай миний нэг ойлгосноор болоо. Тэгээ энэ бол одоо бүрэн яг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бишээ. Бараг чаалсан одоо ийм явдал шүү дээ. Баярлалаа. Түн багши таны хэлсэн өнгөрсөн гэдэг нь бараг хижээгийн үе. 80 он юм уу, 70 он юм уу, 90 он юм уу? Энэ явдал бол бараг одоо 1950 оноос эсвэл бүр ийм шаардлагатай ерөнхийдөө бүр Монгол хятад энэ жиргэчин хэрэглэхийг бол одоо ингэж санаачилж баримталж ярьж. Тэгээ олон хятад болоо тэр яг зүүнээ зүгээр яг ингэж жиргэцүүлж дийлэхгүй. Ийм л байдалтай. Энэ бол одоо гчнээний жилийн турш юм. Ингээл энэ дунд бол филийн хувьсгалын дунд бас нэг үе бол одоо заахан юу гэжээ. Нэг үүрэг тогсон гэрсэн шиг байдалтай. За цааш нь бол одоо тэр одоо төвөөс гарсан одоо материал юм уу юу? Зарим нь одоо манай жишээл намын хороо тийм ба. Манууд бол намын хороо гэдэг өнгөрсөн дингээ хэлдэг. Нэг үе бол одоо зэрс таануу одоо ямар үе юм хөөе. За хувьсгалын гэмийн үе юм хөөе бол одоо хувьсгалын зөвлөл гээд орцуулдаг шүү дээ. Гэхдээ энэ зарим үед бол хувьсгалын үе юм хөөе. Төвөөс одоо манай сонин сэтгэл дээр ингээ гараад ирж гисэн. Жийсэн дорхон бас манг. Ингээ ингээ энэ зарим нь уулдаан бүр одоо монгол хэлээ хэрэглэжсэн зүйлээ бүр гатад болгоосон. Ийм явдал. Энэ нэг одоо жаран хөтө жаран 6-7 оноос одоо энэ 70 хөтө 73 4 нь хонгордөр барай. Бас нэг үе ийм байдал гарчээ. Одоо жишээл дондод улсын нэг хамт намын отох хөшүүнэ хороо гэсэн ийм үг энэ үл өөр бол Монгол шүү дээ. Гэтэл тэр үнийг л тэр үе. Бүнгө гомтанда. Энэний бүр орцолог. Майтар хэл. Дангийн отох хөшүүнэ гэсэн нэг үг нь хоёр үг нь Монгол. Тэгвэл отох хөшүүнэ үе яах вэ? Ингээд хэрэглэж яла. Ийм шиг ийм нэг байдал бол энэ 60 он 60 хотоос та одоо 67 оноос одоо энэ 73 4 оны хүртэл барай. Яса ийм шиг байдал доороод. За тэгвэл одоо сургуульд хүүхдээ яа одоо Монгол сургууль суулгах нь бас өчөөрсөн. Энэ Монгол хэл одоо ийм маягтай ингээд байвал энэ Монгол хэл барай. Тэми хэрэглэгдэхгүй лээба гэсэн байдалтай олон хүн ийм үзэлдэттэй. Ингээд одоо хөөгтэй бүр хятадаар сургах ийм үзэгдэл бас гарч байна. Түнхэр нэг хандаж гарах үеийн хизээгийн үчир юм. 60 оны үеийн үеийн 70 оны үеийн одоо ингэсгээд 80 оны үеийн төр явруулж илжээлээ. Түл та одоохийн байдлыг юугаар бодож байна? Одоо энэ хөдөн жил болоо энэ Монгол хэлээ л одоо хамгаалах хөгжүүлэх энэ талаар бол одоо манай өөр тань засхорноос сүйхээр одоо санаачилж байна. За анх бол одоо энэ сонин сэтгэл радио телевиз дээр одоо энэ нахматай одоо тусгай одоо энэ булуун гаргаад ариун ухаг болж байна. Жишээлбэл одоо маань Өвөр Монголын телевиз дээр зөв их хэлээ гэсэн тусгай нэвтрүүлэг болох байна. За энэ дээр болоо чи одоо хэлний тухай хэлээ одоо хамгаалж хөгжүүлэх одоо голдуу байна. Хэлээ бол одоо ирээдүйн үг юм. Монгол хэл одоо ирээдүйн үг юм. Эсвэл одоо одоохгүй усадах юм уу гэсэн энэ нэг зүйлийн үзэлтийг л одоо заахан одоо буруус яах юм уу? Одоо энэ тухай Монгол хэлний одоо нэг түүхнээс нь аваад одоо энэ нэг хэрэглэгдэж ирсэн байтал тэгвэл одоо хэрэглэж яах байтал болоод одоо хожим ус хэрэглэх чи ямар болно гэдэг. За энэ талаар болоо одоо болоо ихээр ухаг болж байна. Харин эрдэмтдийн яриаг нь тавьж байна. Ингээ одоо одоор болоо бас ямар монгол хэлэн суруй. Монгол хэлэн хэрэглэе гэсэн ийм нэг үжилт бол одоо нийгэм дээр бол бас жаахан жаахан өргөдөж байна. А ийм шүү маягтай. Одоо тэр хүүхдээ мөр монголоор сургаж за монгол хүүхдээ сурах нь багаас нь сурах нь за энэ хүүхдийн чичирлэгээс аваад юу хүртэр сурах өөлөө мань энэ өөлөөса манай урд усын газар за отогийн газар цаад илэр шта энэ китэт монгол үгийн холиж хэлэх байдал бол одоо тэгээш мэлүү төрүүгээр жишээл 50-аад он 60-аад оны үед л өчн шиг байсан. За энийг л одоо сүулт явсаар явсаар энийг л одоо яг одоо бас ариутсан шиг. Жишээл манай өөр монголоор үзвэл зүүн орны томлотын гэх юм болоо одоо тун ариун холж эхэлдэг шүү дээ. Одоо ч гэмээн уу радио яваа сонсоё гэсэнтэй тийм одоо сонтож байна. Манай энэ бол гаагүй шиг гэсэн. Тэгээ одоо бол ус холимо хэлэх болов уу их харивдаж байна. За ийм юм бол одоо ус манай энэ өвөр монгол их хэлээ гэсэн нэвтэр болов бай манай ордос тус бай. Ингээ одоо арив нь одоо энэ ярилц хаарн болж байгаад одоо ийм одоо энэ эмжиг буруу талаа бас залар болох сайжр болох энэ ажил хийгээ лөө бас хийж яана. Хийхгүй биш хийж яана. Чи одоо үрдэн бол одоосаа чим сайн их амжилттай байсан. Болдгий лээ бүр. Ерөнхий хандаж юм байна. Ерөнхий хандаж юм хамтар бүй болж ялангуяа одоо залуу залуу уусууд энэ оны бас анхаарах болж. Баярлаа. Та хөдөн хүүхэдтэй багш юу? Би гурван хүүхэдтэй. Бүгд нэг Монгол сургуульд явсан. Аа, бүр гурван Монгол сургуульд явсан. Бүр гэр болчих уу? Аа, бүр аль гэр болсон одоо. Одоо хүүхдүүдний сургуульд сууж байгаа нэг бол Монгол сурсан. Монгол сургуульд байна. Эдний чинь тэдний санаа юм уу? Багши танай өөрийн санаа юм уу? Хүүхдүүдийн өөрийн тийм өөрийн үзэл бодолтой юм уу? Багши танай өөрийн санаа. Тэр одоо мануудын санаа шүү дээ. Одоо мануд Монголоор яхаа Монгол мануудын нэг үжилт бол энэ их их хэлээр сурцгаа. Монгол хэлээр сурцгаа. Босод хэлээ. Эс сурхад одоо гарши үгүй шүү дээ. Тийм ээ. Гарши үгүй. Тийм ээ. Аа дахиад энэ мануд бол одоо хятад хэлний орчин тойронд байх. Олон хүн энэ орчин тойрон бол хятад хэлний чи тайланд байна чи энэ хятадаар сургацсаар хойтон тэр монголоор сурд дийлгүй дахиад сурд дийлгүй тийм ээ анууд л ерөнхийдөө ийм нэг үжилдэттэй тэгэлээ чи яхаа монгол чи монгол сургууль сууч одоо бол 3 дугаар анги курсээр хятад хэлний байж байгаа чи аа тийм шээ а чи хэлээ тэр айс монголоор сургамаа гэдэг одоо чи эсвэл ануудын хүүхдүүдээ хүүхдээ бүр монголоор сургаж аа одоо нэг ачээ сургуультай. Аа, их сургуультай. Аа, их сургуультай. Их сургууль нь одоо 2 дугаар, 3 дугаар ангид орж байна. Аа, тэгвэл бас нэг тийг ятан нам их сургуультай явлаа. Тэр ч одоо их сургуульд орсон гэдэг таар сурч байна. Тэр Шуньян нэ. Тэр гуудаад явсан. Аа, сайн сургуульд явсан. Манай нэг нь одоо тэр өөр Монголын цайжин тааш. Тин төсөг. Ааа. Энэ хэл. Ийм шиг байдалтай. Бүр Монголоос сурцсан бас сайн сургууль явцсан. За. Багши та одоохон ярьсан их хэл програм тийм ба их хэл гэдэг нь аа. Тун та энгийн чад гэртэй Монгол хэл үзүүж идэм үү? Китад хэл үзүүж идэм үү? Гэртэй мөлөө Монгол хэл үзүүж нэ Монгол дөө. Монгол хэл үзнэ. Гэрийн улсууд наа. Гэрийн улсууд одоо манууд маа. Эмэг нэг хоёр маа. Ааа. Манууд бол Монголын үүсэж байна. Монгол үүсэж байна. Хүүхдүүд. Хүүхдүүд бараг тиймээ гэж хэлчихв. Та яаж ойлгож байна? Яхаад ингэж бодож байна? Энэ одоо хүүхдүүдийн өөрийн сонголт юм уу эсвэл одоо тэдний сонголт юм уу нийгмийн нөлөө гэж юм уу? Нийгмийн нөлөө ямар талын нөлөө гэж ойлгож байна? Энэ одоо нийгмийн одоо харилцаанаа тулд яа яа хятад хэлээрээ юу ханаар вэ? Бас нэг нь бол хятад хэл нэ. Тэр програм бас аар юм бай. Хүүхдүүдээс Монгол нам үжин үү? Монгол орчилж байна шүү дээ. Тэдэг нь Монгол орчилсан юм байна. Одоо гэртэн чигээр Монгол нам үжих тийм жанжил байна уу? Манай мем хэлснээр бол багш яа гэдэг үзүүлж гэдэг өдөр нам үжин. Чигтэй соёлтой юм чанаа явуулж аавал сурулж л хэрэгтэй. Чигээ хоёр үе ярьсан үнээр аяа. Танай ярьсны чинь сонсгийг бодоод. Манай тул Манууд бол одоо арав хүртэ би өөрөө нам үжихгүй юм болохгүй. Ажлын хэрэгж юм уу чи чи нам үжихгүй л чиний ажил ам илүү дийлгүй. Би бол одоо тэр түүх ойлгоо хийж явах гошуу нэт бичих юм нэг альбом гэр байна. Аа тэнд би одоо чи 86 оноос ажилласан биш. Чи 2007 онд амралтаа авцсан ас өгрээд чигч ха одоо энэ талын ажилтар маса хөөр оса хүн дэмий одоо олдоггүй эргээд одоо фэмпинг хийгээд дахиж өөр яд одоо зүгээр тэнтэй нь одоо одоо яа хийж шүү дээ энэ талаа хүн олдоггүй гэж мэргэжилтэй хүн ийм шиг. За, мэдээлэл чи телевизээр ярьлаа. Чи Монгол арааж уу? Таны сонсдгийг гэртээ. Арааж уу? Одоо тийм сонсдоггүй лээ. одоо тэмээ сонсчгүй л ачаа өмөртэй нэлээ сонсчихсан юм. Тэмээ өмөртэй. Манууд нь одоо сая 80 хүн оноос гэртээ тэлмэстэй шүү дээ. Тэр үнээс өмнө нь болоо тэлмэс гэсэн юм байггүй. Тэр үед маарч усан. Өдөөгштэй. Тэгвэл Монгол сони гэж. Монгол сони нь одоо явж байна. Сони дээр жодор гаргасан сони юм уу? Сони шүү дээ одоо ингээ хэвлий гаргасан сони шүү дээ. Тэр үл хөжиж одоо баг одоо ч ингээ байна байгууллага дотор. Бараг юм хүн байхгүй. Ага бис ч гэж байгаа юм шиг. Бараг байхгүй. Тэр аль сони явж байгаа. Тэтэл сони явж байгаа. Сони мотын дээр овоолж л байгаа. Би юу л ямар нэг захнаас өр оншихгүй ямар гарцгийн галуулна гэж үг өгдөг шүү дээ. Гарцгийн галуулна. Оох. Энэ үг яг сонссон. Гарцгийн галуулна. Гарцгийн үгтэй л өнгөрөө шүү дээ. Тэгээ одоо зарим энэ тоо засаныр халтайл жаашаа үжил олон гэдэг тэр үний нэг нэгээр одоо үжих хүчэр байхгүй. За. Тэгвэл та Монгол уламжлалт соёлын тухай яаж ойлгож байна? Хөдий чухал гэж бодож байна. Монгол үндэс танд авч хэлвэл. Уламжлалт соёл бол одоос их чухал шүү. Одоо ямар чухал юм хэлээ. Энэ чинь нэг л одоо тэр нэ түүх соёлтай нэг бол утга. Уламжлал гэдэг нь түүх. Түүхнээс ирсэн юм шүү. Англиэнд уламжлалт соёлоо хадгалах нь бол энэ өөрийн түүхэн ойлгоход бол одоо чухал чухал утгатай. Уламжлалт соёлоо түүхтэй түүхтэй холбогдож байна. Чи одоо чөл хүн түүхэн мэдэхгүй байж болохгүй тийм ба. Багш та дөнгөө ярьсан хүн бол түүхэн мэдэрч мэдэхгүй байж болохгүй. Яагаад тийм ярьдаг юм бэ? Тэгвэл чи одоо нэг үндэстэй юм уу юу гэсэн чиний үндэснээ үндэснээ мэдэхгүй үндэснээ мэдэхгүй бүгэн хингэснээ мэдэхгүй шүү дээ. За. Одоо тэр өнгөрсөн дэг манай Монгол юм бас эрдэмтдүүд хууцны өхнөөс шил энжиан энжинаш яддаг хэлсэнгээ хэлдэг шүү дээ. Түүнд нь одоо түүхэн мэдэх болоо явла ой доторх самжаад ял гэдэг ба. Ахаа тийм үг байдаг шүү дээ. Я та са ийм ёса сэтгэлтэй бодож яхаа хэрэгтэй вэ? Баярлалаа гэсэн. Чүл та бодвол Монгол хэл болоод Монгол уламжлал соёл ямар харчаа тээ? Хэлийг л одоо нэг зүйл. Одоо нийгмийн одоо харилцаа найж ийл. Аа. Бас тэр уламжлалт одоо заагаал юм уу, соёл юм уу? Энэ чинь одоо бас нэг нэ. Одоо хэлээр ачаалур болгоолоо юм уу? Ачаалур. Хүм хэлийн одоо тэр яваараа ачаалур болгоох юм уу? Яасан ийм нэг салж болохгүй харьцаа байна. Чи нэг нь байх бол нөгөө нь явэхгүй болчихно. Чи одоо энэ одоо бол уламжлалт юу яа? Энд чи ариунтай холбогдсон. Зүгээр зан шил байна. Аазуу амьдтай бол үйлдвэрлэл байна. За үйлдвэрлэл нь хувирчил байх юм. Тэгээд зан аал нь бас хувир. Ариун юм одоо чи мал аа зөхөн одоо өнгөрсөн амтаа надад л үгүй юм ба. Маань эмтэх юм бол зөхөн орнороо одоо зөвл одоо малын нарцэл хамгаалах нэ. Олон талын юм одоо өр өнгөрсөн тахаа надад үгүй лээ. Тэгвэл тэр юм байхгүй болсон бол тэр дагалдаа зан аал нь яг үгүй болчих. Ийм байдал бол той нийт маршаа заяа секунд үчилнэ. Чиглээ одоо бид өдөр ээ одоо энэ зан аалаа хадгалнаа, соёлоо нь одоо хамгаалнаа, хөгжүүлнэ гэ. Гашгэр я тэр юм нь байхгүй лээ. Одоо л зарим нь бол зөвхөн одоо ном бичигээс за ахмад хүнөөс ярьснаас одоо та ойлгож мэдгээс одоо нүдээр нь олж үзтийлгүй. Багш та дөнгөө ярьсан тэр юм нь байхгүй лээ гэдэг нь тэр юм нь ямар юм ярьж байгаа. Одоо жишээлбэл Ганаа үйлдвэрлээ юм уу? Амьдрал энэ одоо хэлбэл авах бай. Ийм ийм зүйл өдөр шүү дээ. За, бидлээ. Чи одоо бид өдөр өдөр чай ууж байна. Манай энэ одоо таая Монгол цууд чай ууж байна. Тэгээд татууд яа. Таварыг чай уудаг уусан хамэддаг болцгоо шүү. Манай энэ. За, татууд аяраг ус өгдөггүй. Аяраг ус юм мэдэхгүй. Одоо л үчиг татууд аяраг ус өгдөж байгаа гэдэг юм хэлэхгүй. Гэтэл энэ одоо харин Монгол цууд бол өөрөө аман хура, аман нүдэ чайлгаад хэддэг шв. Одоо Монгол цууд нь хуурсан аамаар идэж хэс сүши тэр үний хуурдаг хүн том гэж болсон байж. Чиний юм зөв ингээ ингээлээ чи тэр аамаа яаж хуурдаг юм ба? Яаж одоо чайлгаж авдаа ийм ийм тэр зан татгал тэр нэг соёлын нам болгоод байна одоо бүр гихтэж. Чон та бүд энэ соёл уламжлалын хадгалал нь нэгдүгээр алах юм. Нэгдүгээр алах нь хаанаас алах юм? Нэгдүгээр алах юм одоо. Одоо ингээ ухаагуулж байна шүү дээ. Ухаагуулж байна гэж ярьсан аа байна шүү дээ. Чон хаанаас эхэлв үү? Боломжтой шүү байна. Энэ бол одоо яа хойлог төрхий одоо яаж хэлэх юм? Нэг бол чи одоо энэ хуучны тэр нэг амьдралын зан зангшил юм ямар ямар тэр одоо сэргээх хөт бас бэрхэ сэргээх бас чухалгүй шиг учир нийх юм хөгжөж байгаа энэ хэл энүүний бол одоо зөвхөн ухаг болох уу тэмдэглэх үү ном бичигт үлдээх зөвл одоогийн одоо шинэ аргаар одоо чи сүүдэрлэж авах юм уу одоо байна телевизэн одоо ийм фильм мэлэм хийх юм уу яа ийм ийм одоо гэдэг зүгээр одоо өсөг үчигээр ингээд тэмдэглэхээр баггүй одоо ийм одоогчлсон одоо ийм нэг машин мэрэгжлэр эдг хэрэгүүдийг одоо хийж байгаа байтал тэ хууцанд яаж хийжсэн бэ одоо бас тусгай ийм нэг одоо тоглолтын хэлбэртэй шиг ч юм уу одоо өдөр одоо чийж хийдэлгүй шүү дээ. Гэтэл одоо ямар энэ үний ингэж шингээж үйлдэв. Одоо ингээл одоо эргүүлээд одоо танилцуул. Тэгвэл энэ дундаас яхаа нэг үлэг нь болсон. Заламжлагдод дийлэх үг гэж бодож. Байснаа хадгалах. Апекуугийн шингээж амга байснаа одоо уламжлал гарч ирэв шүү дээ. Хоёр талаар бүр үргэлжлүүлээ. Ийм билүү. За. Сандлагши. Одоо би танай сургуульд жаа байхад сургуульд одоо монгол хэл яаж суралцсан? Сургуулийн байдлыг жаа ойлгоё гэх бодож байна. Аа багийн үед тэр үеийн ямар ямар хичээл сурж ирсэн? Ямар? Аа би бол одоо 43 онд төрсэн хүн шүү дээ. Инхлээ. Одоо 52 он. 1952 он. Энэ одоо цөлгөөлөгдөд юм утсангүй. Энэ газар энэ сургууль бас байгуулагдаад. Тэгэхээр манай хуршуул түүхэн дээр бол энэ сургууль дэмий байсангүй. Отгийн баруун захад одоогийн өмнө нь хуршуунд бол Жирээн сургууль гэж байсан. А Арлын сургууль гэж. Тэр Арлын сүмийн сургууль гэж. Энийг бол 1936 онд байгуулагдсан сургууль. Энд бол одоо бас Монгол хятад хоёр хэлээр жаадаг. Тэр бол Гоминдангийн үеийн инглээ тэр хятадын гоёй гээд хятад хэлийг заавал сурна. Зөвл дагууд нь Монгол хэлээ бас сурж ирсэн. За манай зүүн бүхий дүүл одоо энэ цаануурын шар үрдгсэн газарт нэг сандын сүмэг байсан. Тэн дээр бас нэг 47-8 он үед тэн дээр байсан нэг одоо манай гушууны одоо туслагч ноён тэр одоо гушууны архи хатгсан хойд тэн дээр нэг сургууль байгуулжээ. Тэр бас нэг энэ одоо 47 онд байгуулсан байх. 47-оос 49 өнгөртөр байжээ энэ сургууль. За энэ сургуулиуд суусан хүмүүс л одоо чөлөөлсөн дараа олон бараг бүр одоо гамбуу ажилтан болсон байна. Олон та яг нэгдүгээр үе юм. Би биш ээ. Би бол одоо тэр хүн дараагаар, шүлгэлснээ дараагаар. Би одоо 52 онд одоо тэр үед хөтэн бүхэл 9 настай шүү дээ. Сэ хамгийн анхан болоо би хуу айлд шаварчээ. Хуу багшд шаварчээ. Манай танд нэг цайдур гэдэг нэлээд одоо Монгол хятад тангууд бичигтэй хүн байж. Тэр хүнд одоо шаварсан. Тэр хүн болоо 51 онд сүнэ 5-6 хүүхэд цуглуулад бичиг зааж ичих гэртээ гэрийн сургууль шүү дээ одоо. Багш чинь тэр бизнес энэ хувийн сургууль гэдэг нь зөвхөн баян айлын хүүхдэд явдаг ил гэдэг юм уу? Олонхийн хүүхдэд явдаг ил гэдэг юм уу? Ямар шиг байдал те? Тэр одоо ямар нэ байна. Ямар нэ. Энэ үнэ чөлөөлөгдсөн хойтой. Энэ одоо тэр үед чөлөөлөгдсөөр одоо энэ хүүхэд бол одоо бичиг сургах ийгээр аа яа юу гэсэн өөр ялж ирсэн юм байдалд бол одоо тэр хуу багшд одоо зөвхөн нөхөдөө чөлөөс өгдөг юм байда яа мэдсэн гэхгүй тэр үед бодоо бол бас нэг жаахан жоохон мөнгө өгдөг байхаа зүгэл өөр одоо юу вэ өөрөө одоо хүний сайн аваад ичиж айтэч нууц материалын нэтэчлээ. Тэгвэл тэр үеийн тэр сургууль гэдэг одоо тэр хуу хүнээ юм. Эгэл дөвөм юм штт. Манай нэг онууд нэг 5-6 хүүхэд тэр айлд. А нэг одоо ийм бам одоо. Ингээ тавьчих одоо материал хөтөлөн тэр дээр бичнэ. Ханзин дар сууга ханзин дээр одоо нэг бам одоо тамнаа тавьсан. А тэр үн дээр одоо чигээд бичинэ одоо мам онгшно тэр үед одоо яг тогтсон гэчихлийн бичиг байггүй тэр үед тэр одоо тань муудхуу цаас гэвэдэг штт өнгөрсөн цаас наадаг юм олсон цаас гэд одоо чим юм байх зүг чим юм дөрөөр багшаа тэр гараар нь ингээ хуулаа бичсэн ийм ном одоо жишээлээ цагаан толгой гэв бичсэн одоо цаан толгоо 3 хувир л одоо чим чим юм бичээд анхан сурхана. Оцог барьдаг нь тэр маасан дараа одоо усан бээрээр бичнэ. Бихээр бичнэ. Чөл одоо хамаа харанда ондон чим одоо бичнэ хэрэгсэл байхгүй. Тэгээд бид нэг анхан болоо чигээ чим хувийн сургуул нэг хөтөн сар 3 сар сууж чи одоо суултар багшиа тэр одоо хүнэ чи гэж чи чонфо гэж байсан тэнд одоо мишугаар аваа явцсан мануудыг тарцсан дараагар нь одоо тэр зил бол одоо нэг арчилсан засаг гэж мингүү жинжин гэсэн одоо ийм нэг хөдөлгөө явуулж ясаан ингээ тэр нутгийн дор одоо гацгаа гэж байна чанаа засгийн урд он гэж байна. Чигээ одоо тэр мотер би саяхан хэлсэн 478 онд сургууль нь байгууллаа гэдэг тэр ноёны тэр урд он. Тэр нэг гацгаанэ засгийн урд онга байгууллаа. Тэн дээр бас сургууль байгуулж. Чигээ тэр сургуульд очиж суралцаад дөрөвдүгээр он төгсөөд эргээд одоо энэ тхиний нэг манай улаан болгосон нэг дүүгээр баг сургуульд суралцсан. Та хэзээ энэ сургуульд байгуулагдсан юм бэ? Утгын сургууль, утгын баг сургууль. Энэ 53 онд. 53 онд. Тэгээ та баг сургуульд ямар ямар хичээл сурсан гэж хэлж байна уу? Монгол хэл сурч байсан хэлэнгүүтэй. Монгол хэл сурч яана. Манууд монгол хэл сурах тухай юу шта анхан тэр хуу сургуульд бол одоо мо тэр монгол хэл голдуу цагаан толгой цэцүүл одоо цэгээ нэг 1-2 сар болж тэр бас нэг тэр бас нэг хичээлийн бичиг ярьцсан. Тэгээ тэр үнэ нь одоо өнгөшөд. Цэгүүл одоо тэр Сүүлд тэр гацгааны сургуульд орсон хойтой одоо тэр 1-4 дэвтэр байна. Зим нэг хичээл юм бичиг. Ардын сурах бичиг гэсэн юм. Тэр Монгол чи Монгол хэлнээ бичиг шүү. Тэр үнэ оншоод 1-4 дэвтэр оншоо барсан. Чигээр тэр одоо зинх нь одоо байна. Нэг дэмэлтий хичээл юм бичиг гараад ирсэн. Энэ одоо 53 он үед сая 54 он болгоод юм. Ийм гараа 54 55 онд одоо манай тэрэ. Одоо тэр өдгөр ангаан төгсгөөд одоо түүхийг бага сургууль ангас зэргийн бага сургууль гэж хэлж ясаа. Бага сургууль ясаа хоёр ангилд. Нэгэнс тэр өдгөр нь бол одоо ангас зэргийн бага сургууль 5-6 дараа нь бол аёо. Одоо дээ зэргийн бага сургууль шүү дээ. Гоошоо гэд. Түүшоо гоошоо гэхэлдэг. Хичээс хэлээ гитад хэл сурсан юм байна. Мон миний одоо гитад хэлээ сурсан болов уу нилээд эртээ. Тэр үед бол тэр нийтмэг гитад бичих заах шаардлага дэм юм байсангүй. Манай энд болж хоронд. Тэвэн оны үе ярьж байгаа юм шиг. Тэр үед. Омоо тэр 50-аад он, 60-аад оны үед, 50-аад оны үед шүү дээ. Чигээ манууд бол тэр би саяан хэлсэн тэр ардын сурхын үчиг 1-4 энүүнийг үжээ барцсан отов байсан жаах юм байггүй. Чигээд манууд тус гэтад үчиг жааж. Гэтад үчиг яад хичээл юм бичиг байггүй. Чигээд тэр үед тэр гэтадаар бол яана гэтадтай бас балуу яриалах хөдөлгөө явуулж яаш. Чигээд тэр гэтад хүнээ сурдаг одоо чим нэг үсийн сав а жишээлбэл римийн хүмүүс чүмжүн хүмүүс гоцаах танкенке ийм одоо үсийн сав байж таа. Тэр одоо чим нэг катадара сучруушс кэбон гэсэн юм байсан. Төргийн сурах одоо бичиг. А чим ийм тэр манай тэр багш бол одоо босоо гатад монгол үечигтэй нэвтэрсэн. Комендант гэнэ үе тус сургуулийн багш байсан хүн. Тэр хүн чиг анууд нэг хүн нэг одоо тэмдэглэлийн дэвтэр режи бон аваа. Тэгээ тэн дээр одоо ингээд багш ингээд дөрвөлж ингээс зурчна. Тэгээ дундаа нь одоо жишээл реминг гэсэн үг дундаа реминг гэж бичижлээ. За нэг талд нь бол одоо энэ арод юм. За ингээд бич. Нөгөө талд нь бол одоо Монголоор ирэн мин инхэ одоо багш бид донд нэг нэгээр хуулж байгаа. Тэний хүн нэг дэвтэр гэсэн багш санаа чигээ. Чигээ нэг хөдөн зүүн гитад ус бичиг сурсаа. Манай дөрөвдөөр анги гүртэр. Тэр хугацаанд. Чигээ дахиад 5 дугаар ангид ороход бол тэр бас сурдаг тэр гитад хэл гараад ирчих. Гитад энэ нөө нэгдэлтэй гараад нэгдэлтэй тэр зөвхөн яг Монгол улс сурагчид зориулсан юм бишээ гэмэнс. Тэр бараг хатад сурагч наруудын 2 дугаар анги гэдэг чинь. Хатад хэлсэн юм уу? Монгол хэлсэн. Хатад хэлсэн. Яг Монголд зориулсан байсан ба. Одоо бодохлоо бас хэвэр одоо Монгол улс байсан шиг бодогдож байна. Одоогийн намууд бүр Монгол гэдэг. Одоо бүр үүсчихсэн шиг. Чимийм байса. Чигээ 5 дугаар анги болоход болов манай тэр үед одоо энэ гитад пиньин зүүн моя гараад ирсэн. Гитад хэлнэ би. Тэр өртөө юм болов энэ одоогийн нэг хэрэглэдэг пиньин зүүн мөх хэрэглэж байсангүй гитад хэлэн дээр. 60 оноос эхлээд. 57 онд шүү дээ. 57 оноос хойш л ингээд тэр пиньин хэрэглэсэн. Тэг манууд 5 дугаар ангид орсон хайтай бол одоо тэр Монгол хэлийг бас өөрчилнө. Одоо энэ Монгол улсын тэр Кирилл үзүгийг сурхуулсан нэг хөдөлгөө гарсан шүү. 50-аад онд. Тэр үед мануудын сурдаг Монгол хэл бол тийм бичиг болсон. Тэгээ мануд 5 дугаар анги 6 дугаар онд болов бүр Монгол сүүлд хэрлэлээр сурч. Би яг сонсчихсан тэр үес гэрэл хэлий хэрэглэжсэн. Хэрэглэжсэн тий. Нийтэн дээр нийгэм дээр яг хэрэглэжсэн. Хөдөө ямар тэр одоо тэр ахмад улсууд ямар суралцчихсэн. Тийм одоо ном хичээлийн ном яд тийм юм гарч ирсэн. Тэгээд ингээ 57 ном болоход бол манай улсаа бол нэг юу гарч ий. Тэр одоо нэг нь бол энэ пингийн зам уурсан шүү дээ. Энэ хятад хэлнээ өөрчлөлт ч юм боо. Үнсө гайка. Гэж юу ч юм. Чи одоо нэг нь бол энэ хятад бичгийг одоо дүгмчил. Дүгм бичлэг гэдэг болгоо. Чи янхаац. Одоо бид бүр чи янхаац хэрэгтэй. Уртай энэ фэнтези гэсэн юм шүү дээ. Чигэл энэ нэг фон байна. Тэгвэл одоо энэ пингийн гэвэл байна. Ладин хүн хэрэглэнэ. Ийм нэг улсын ийм нэг энэ тогтоол гарч ий. Энэ тогтоолд бас нэг дагавар нэг зурулсан бол улсын дотоодын чэд тоод үндэстэнэ. Өсөв өчгийн өөрчлөлтэй бас латинчил. Латинчил. Латинчил өөрчлөнө. Тэгвэл манууд одоо тэр календар өөрчлөсөн нь одоо бүтггүй лээс. Чигээ календар өөрчлөсөн. Би яг энэ үнийг яг мэддэггүй. Гэрэл хэлнээ нэг юм нэг танилцуулга байсан юм мэднэ. Яагаад өөрчлөсөн юм мэддэггүй. Эргээ ойгуурч Монгол хэл дээр бүтсэн шүү дээ. Тийм ээ. Цагтай. Яа мэдээ лагши. Тэгээ нийтийн талбар дотор манайс Монгол хэл арван хэлж байна шүү дээ. Тэр нь одоо энэ чинь хорон юм уу? Эсвэл нийтийн одоо гадуур дэлгүүр мөрөөрөө эсвэл энэ байдлаар одоо 50-аад оноос өдөр одоо гүртэл шүү дээ. Ямар хөвөрөлттэй вэ гэж бодож байна багши. Миний асуулт тодорхой байна уу багши? Хөвөрөлттэй чи их үү? Их үү? Монгол улсад бас монголоор ярьж байгаа. Яг нэг байгууллагад бол одоо тэр үеэс байсан одоо нэ орцуулга гэдэг юм бол одоо их байгууллага жишээлбэл засгийн нүрд юм уу? Одоо намын хороо юм уу? Одоо ардын төлөвлөгдөлтийн хурлын байнгын хороо одоо ийм газар утвал одоо ямар нэг тусгай орцуулагч байна. Тусгаар цуглах энэ одоо ийм нэг байгууламж байна. Ийм шиг байдалтай. Ингэ бол одоо бас орцуулна. Чи олонгийн салам өчрд бол одоо энэ орцуулах хайсал явагдчихгүй. Явагдчихгүй. Одоо хөдийгөр юу хөө яаж вэ? Одоо биднүүд бас хэсэг тангайх. Манай Монгол хүүхдүүд бол арим бай. Монгол хятад хоёр хэлээр бүр сурцсан байна. Чи яг энэ орцуулж хэрэглэх дээр бол гар дүр дийлэхгүй, авч дийлэхгүй. Ийм л байдалтай байна. Гүүл одоо тэр аль байгуулгад юм нэ Монгол ажилтнууд бол арим байна шүү дээ. Инхлээ энэ нэг юм яа да байгуулга болох нь одоо бүр ингээд Монгол татар хэрэглэн гэсний яа хэрэгцүүл дийлэхгүй. Тэгэл танай бодсноор бол засгийн ордонд бол хэрэгжүүлж хамгийн сайхан хэрэгжүүлж байгаа газар шүү. Бусад газар тань аялахаа бол. Гэтэл ерөнхий байдал нь бусад тийм харамжтай биш шүү. Харамжтай биш. Чи энэ аль салам өчөр яа чи хүмжийн юу хөө. Чи л орцуулга цохолтой бол чи хайсал тэр засгийн ордонд аваад цэл орцуулна. Ийм бай. Чон та өөрийн ажиллаа одоо Монгол хэл хэлхий шаардсан гэж яриа шүү дээ. Тэ нэг одоогийн ажил хий, одоогийн хийж байгаа ажил шүү дээ. Монгол хэл хэлхий шаардлага шүү. Өөр хүний ажил уу дээ. Танай хамт ажиллаж байгаа усууд хий, ажилхаа авч өгш дээ. Тэр усууд авч өгөх нь Монгол хэл хэлхэн чухал ёо. Ажлын байдал та. Одоогийн ажлын байртал уу? Нийтэм оршин уу? Нийтэм. Монгол хэл тэмүү чухал. Хэлэггүй би юу ч гэсэн ажил олчихно. Чахуулаггүй. Энэ үл ерөнхий хандаж гэж бодож байна уу? ерөнхий байдал юм шиг байна. Одоо мо юм ба. Одоо бодо тахгүй мо юм шиг байдал. Чүн ажлын байдал дараа засгийн ордон хамаагүй сургуулаа. Би одоо л энэ Монгол хөлний хэрэгцээг олтолоо зөвхөн одоо нэг сургуульд бол хэлгээгүй үндэстнээ сургууль үзэл. Энэ системээр бол яг сайхан явагдаж байна. Нийгэм дээр гараад ирсээр би одоо л олон мас олон л чөөрх маягтай л байна. Чөөрх маягтай байна. Аа, чөөрнэ. Шаардлага нь багдаж байна. Хүмүүсээр өөрийн сонголт бас байна. Чун манай нийтийн талгуур дотор бол нийтийн зам харилцаа байна, явсан нийтийн эмчи хороо байна, бараа худалдаа байна. Энэ газрууд нь одоо тэр гарчиг марчиг юм уу эсвэл газрын нэрүүдийг бүр Монгол дотор орчуулж байна шүү дээ. Аа. Зарим нь бол буруу зүгээр орчуулж байна. Та энэ тухай ямар үйлчлэл байна? Энэ тухай одоо засгаас засгийн ордноос юм хайм бай чалт байна уу? Баримжаа байх юм уу, байхгүй юм уу? Байна. Энэ бол манай нийгмийн өнгөн хэрэглэн үсэг үчгийн тусгай юм байгууламж байна шүү дээ. Энэ бол манай үндэстний зөвлөл гэж байна. Үндэстний зөвлөл. Засгийн ордны дор үндэстний зөвлөл гэдэг нь Монгол хөлийн үчгийн ажлын зөвлөл гэж байна. Зөвлөл одоо өнгөн хэрэглэн үсэг үчгийн хамааралтын төв гэж байна. Эдгээр үлүүдээр одоо цаав бүр Монгол юу хятадаар хэрэглэж зэрэгж хэлэн хэрэглэх юм чин гашаард бас байж алдхийн тэгээ нийгэм дээр одоо энэ аур ялгуулсан байна. Би хоёуны ямар ямар тэн фугаар л гарч ирэх энэ яах яа бүр Монгол хятадаар байх хэрэгтэй. Одоо яа хийхэд талбартлуу заавал байх заа төгөөд нэвэс дэлгүүрийн байс байс байгуулгын энэ одоо тэр байс бүр Монгол гэдэгт байх хэрэгтэй. Энэ үл шаардаж байгаа шүү. Энэ өнгөн хэрэглэгэн одоо хамаарлт өсөвчийн хамаарлтын төв бол одоо яг энэ ажлыг хийдэг тусгай юм байгууламж. Энэ одоо нэвтэ байж хааж байна. А буруу гарч байгаа бол усаж алаар уулж байна. Тэгэлээ энэ одоо энэ дотор буруу гардаг ишл тухайн нь болов голдуу байна тэр пайс мэси үйлддэг газар. Одоо тэр компьютераар одоо хий. Одоо хэдийгээр одоо тэр энэ нэ янзын гаргацгаа дахиад тэр хамааралтын төвөр бас зөвшөөрүүлнэ. Ингэсэн дахиад одоо жинхэнэ үйлдэн. Ийм шиг маягтай. Гэтэл энэ одоо тэр тэнд дээр ажил явах олсууд болов зарим нь монгол хүн байна. Зарим нь одоо монгол хүн байхгүй. Инхлээ тэр зарим нь уусан уусаг гийцэх. Аа зарим нь жишээл бол одоо тэр сил ягаргаа хатдаг юм. Аа нэг чиг нь унаачих юм уу гэдэг юм идэггүй. Зайсан нэг ширэнд гүйлцэх юм уу. Одоо ийм ийм байдал гараад л тэр нийгэм дээр тэр чим бүрүү уусаг юм уу гэдэл гардаг байна. Тэгэх юм нэ чи буруу буруу юм бай. Хойл одоо сайн хаан сэлээд нэг арим засчихлаа. Тест дараагийн солицг. Ингээ буруу болчих. Ийм ийм үтгдэл бол хаяа хаяа гарна. Тэгэхээр энэ нүний бол одоо тэр хэл хүчгийн зүйл бол болоо тэр. Хэрэглэнэ. Зүгчиг хамаарлт гэдэг бол бас байж залруулж байж та. Ийм тэгэхээр нийтийн талбарт бол одоо энэ пайс тэмдэг эсвэл яг энэ засгийн ордон ажихуй байна. Тэгтэн Монголын гарцгийн бүлбэр Монгол дотор орчуулах шүү. Тийм. Багши танай үгээр өөр ямар газраар бассан Монгол дотор орчуулах чухалтай бас хийсэнгүй. Танай үгээр чухалтай тийм газрууд байна уу? Байх л үү. Танай үгээр ямар газруудаа бас Монгол хэлнэ. Монгол дотор ийм одоо өнөө ийм манай хөдөө нэх байгуул жишээлүүд хөдөө их хорол одоо намын хорооны эрхлэн хорол дуусан одоо чухал хорлууд хотын төлөвлөгч зүг, орон намын төлөвлөгч зүг, ийм ийм хурлууд бол хурлын материал бол өөр Монгол хөтлөөр зэрэгжиж гадна. За зөвхөн дорсоо явуулах бичиг материалын үндсэндээ Монгол хөтлөөр явуулна. Гэтэл энэ зарим нэ салам учраас бас одоо энэ суманд явуулах бичиг материал бол хөтлөөр тун тутам. Шил одоо чи дараа нь дутуу дутуу юм уу Монголоор дутуу юм уу? Татаар явуулахаас биш Монголоор дутуу. Аа Монголоор дутуу. Аа энэ чи засгийн урд нь энэ бол яах яа одоо бүр Монгол хэдтэйгээ шаардаж учир нь тэр тусгай чи юм байг уламжтай. Тэр чи ятад нь одоо эхлээ гараад ирэх үед заавал тэр хамаар жахуулсууд яач юм уу? Тэр орцоологч заавал чи орцоол уу? Ийм чи одоо дорг салаам чи жишээлбэл одоо маалаа зөвхөн давчаа гэх юм уу? Тэр халангийн давчаа гэх юм уу? Хоёр суугийн давчаа. За ямар ямар сруу мөчлийн давчаа. Ийм ийм байгууллагууд одоо чи материал болох одоо Монгол хэдтээр явуулж яах. Том пек димпар пек гэж Улам доошоо явуул улам Монгол орчуулганд багадаа зэрэг. Одоо манай хуршуу байна байгуулгад тодорч шүү. Засгийн урдны доод төвлөд ариун давчаа юу салаа байдаг шүү. Эдгээр энэ салаа давчаа нь бол Монгол олон бичиг Монголоор явуулах. Том тутамаг. Миний ойлгосноор улам доошоо явуул улам одоо Монголоор орчуулах чухалтай гэж бодож байна. Учир нь монголчууд улам ариун биш юм уу? Малчадууд. Тэд нас давчлууд монголоор нэгж юу гэдэг. Тэгсэн зэнг одоо заавал хуршуулах тундаг анх байгуул. Хуршууны доошоо материал нь монголоор юу гэнэ гэдэг үг чинь. Одоо яг танай хийж байгаа ажил шүү дээ. Аа. Ингээд хийж яаж шүү дээ. За. Чигэл чи энэ нэг тийс энэ давчаа юу гэсэн юм бол одоо тэр сум шамтайгаан нэг тийс энэ одоо юм. Энэ бол хуршууны шууд хараа байгуулгад. Шууд хараа байгуулгад тас одоо энэ сумо гацгаанд явуулдаг юм болов. Монголоор хэрэгжүүлж байгаа хэн томч. Энэ бол бүр монголоор явуулах ёстой. Тэр засгийн хүмүүст тагна адил байх ёстой. За, мэдлээ. Тэгээ миний одоо хамгийн сүүлийн хэсэгтээ орж байна. Бармаар байна. Багш ядарч байна уу? За. Миний хамгийн сүүлийн тухай асуулт бол өөрийн буяа яаж таних вэ? Өөрийн буяа яаж үзэж байна? Чиний хэлтэй чинь яаж хөө? Намаа үндэснээ өөрийн үндэснээ өөрийн тухай шүү дээ. Чи та монгол хэл, монгол үндэс төр энэ хоёр ямар харчаад байгааг бодож байна. Монгол хэл бол одоо тэр үндэснээх нэг юмшд. Нэг элемент гэж хэлнэ үү? Нэг одоо бүрэлдэх нэг нөхцөл шүү дээ. Бүрэлдэх нөхцөл. Бүрэлдэх нөхцөл гэдэг. Тэр одоо өнгөрсөн одоо веда нийгэм зурмын одоо энэ юу юм уу? Үндэстний онолын суралцчихад бол одоо Сталины нэг юу баримжаа байдаг шүү дээ. Үндэстний одоо нэг дөрвөн жилийн юм байна уу? Нэг бол одоо тэр үеийн одоо нэг тагтсан машин тагтсан нөхө нутгтай. А тэгвэл одоо нэрийн хэлтэй. За нэрийн одоо онцлогтай юм аажах байтай. Бас нэг нь ямар юм бэлээ юм нэг төрвийн юм уу ярьж яссан шүү дээ. Тэгэл энэ чи хэлээгүй бол үндэстэн байхгүй шүү дээ. Одоо ийм л чахвал юм уу энэ хоёулын харьцаа. Нэг бүрлдэх нөхцөл. Тэгвэл заримдаа мөн. Чи одоо манай Монгол үндэстэн гэж юм байна. Шинэ одоо Монгол үндэстэн гэсэн одоо манай хосуугаараа одоо зөвл Монгол үндэстэн бүх хөх намын зүүнэ 20 хүд хийжэлж байна. 24 тав орсон байгаа. Бараг. Чи энэ дотор яг монголоор хэлж явах юм бос төчтэй байггүй шүү. Зарим нь Монгол үндэстэн гэж яхаас хэл өгөхгүй юм. Ийм чинь одоо яаж хэлэн одоо Монгол үндэстэн гэж хэлэх юм уу хэлэхгүй юм уу? хуйлдаж ярьсан Монгол үндэстэн. Чиний танилтаар авч гэдэг, танай танилтаар авч гэдэг Монгол үндэстэн гэж ярина уу энэ одоо. Хэрвээ нэг хүн аа би Монгол аваа мэн Монгол гэдэг. Тэр бол одоо тань үндэстэн гэж хэлэхэд яах вэ? Бэрхэ. Гэтэл яг яа тэр Монгол үндэстэн чинь одоо бас Монгол үндэстэн гэж үгүй юм уу? Үнэн дээр хэл өгвөл одоо одоо ерөнхийдөө чи юм одоо за өөр Монгол араа тоцолоод ирж байсан гоор одоо ийм нэг нутаг дээр үсгэр бай гэж үжиж болом ээ үжиж болохгүй юм бодоцгоо. За одоо мөн хамаг нэг шинж тэмдэг мөн нэг хэл өвэй манай Монгол үндэстээр авчихсан. Чи үндэстнээ аз авах гэж яах юм бэ гээ. Тийм ба. Тэгвэл энэ хэлээ бол одоо манай үндэстэндээр аваад гэдэг бол хамгийн чухал чухал. Чи хэлээ хамгаалт хийхгүй л үндэстэнээ хамгаалт хийхгүй мэ. Ийм л үжилтэй миний гарч байгаа гэж ба. Чи багши та өртөө нэг ярьж байгаа Монгол гэдэг устдах магадгүй ийм тухай үжилтүүд байна гэдэг. Та энэ үжилтий одоо юу гэж ойлгож байна? Яаж ойлгож байна? Энэ одоо ийм хандаж байх юм уу? Эсвэл ийм хандаж байхгүй гэж ойлгож байгаа юм уу? Байна. Байна. Би одоо бол одоо эцэстэй усад байна. Маань нэхмийн ерөнхий хандаж яаж гэлээ. Энэ одоо цохом удаан шиг усад байна уу? Хурдан шиг усад байна уу? Энэ бол манай үндэстэн дээр байна. Өөрийн бие дээр байна. Дээр байна. Чи энэ нэг хэрэглэх айлаа болохоор ариун хэрэглээ. Юу байгуул усаа энэ цахан. Одоо маа. Гүйл утаа маа. Сая байгуул. Багши та сая ярьсан бол одоогийн Монгол хэл жарж байгаа одоо улам аргун жарж байгаа газар бол сургууль бас нэг юм гэрэ. Аа. Гэрэ гэж ярьсаг байсан би нэг миний өөрийн аа болж шүү дээ. Гэр төлөв бол аруу ярина. Яг нийгэм дээр эсвэл их сургуулийн чатан дээр авч Монгол хэл жарах нь улмаас нь баг болно шүү дээ. Чүл энэ нэг нь одоо Монгол хэл устдах найм нэг жилийн жилт хаа юм уу эсвэл таны бодол хэлсэн. Ерөнхийдөө энэ Монгол хэл хэрэглэж байгаа нэг орчин тойрон яг яа багасч л байна. Орчин тойрон нь багас. Аа багасч байх л байдалтай энэ одоо ийм одоо төрөлдөлтэй. Ерөнхий байдал нь багасч байгаа. За. Чүл энэ үл ярил энэ хэл бол аюул тулгарч ингэсэн хэрэг шүү дээ. За. Мэдээлээ. Чигээ багши та одоо би яг мэдээсэнгүй та яг манай нэг дүгүр үеийн орчуулагч гэсэн байна. Чиглэрэн би ерөөс нэг асуулт асууя гэж бодод. Энэ ухамт нам гэсэн үг шүү дээ. Ердөө наавч гэдэг нь миний ойлгосноор өв хамт нам бол таарна шүү дээ. Эв хамт нам биш шүү дээ. Чиг тайны яаж ойлгож байна? Яагаад энэ орчуулга дараа ийм үнэн чи орчуулж болдоггүй? Миний хэлсэн ойлгогдож байна уу багши? Ойлгох, ойлгож байна. Ахаа. Яагаад чи би өв хамт байгаа нам биш юм уу? Би эв найртай нэг биш юм уу? Яхаа ингэж орчуулдгийг. Энэ би харуулт хэлэхгүй. Энэ одоо тэр анхан... Олон хэлсүүд энэ ухаанд дүн байна уу? Танай тэр үйс энэ тэр үйн орчуулах үйд. Зарими үхүн ийм үүг хэлдэг. Ааа. Сонос жүнгэрч ийм... Учир нь одоо нэгэн тэр жараа нэлээ удадсан шүү. Хүнөөс нэгэн тэр жараа яс урчсан шүү. Тэнчин яг орчуулгын яг үүгэсэн дараа. Тэгвэл энэ анхан цохом яасан. Охоо анхан яг нэгдүгээр үед орчуулга байгаад. Энэ хүн хамгийн анхан баг өвөг зорцуулж ирсэн. Аа. Байтал байх маягтай байлаа. Аа. 50 оны 50 оны үед. Тэр юм өөрөөс юм байна шүү дээ. Энэ юм хамт намайг үзүрэв болсон л. Охоо. Чи одоо 20 оны 30 оны үед чи бас энэ хамаатай орчуулга байсан шүү дээ. Тэр үед баг өвөг Аа. Тэгээ 50-аад оны таны төлөвчлөгийн үеийн мануудын энэ үеэс одоо сурах юм аа. Бүрээ хамт намаг асуусан шүү дээ. Тэгээ мануу төрөний одоо төрөний одоо цохом одооны цайн гэсэн үсэг нь одоо цохом яаж орцуулна гэсэн одоо ийм тусгай нүдтэй яаж юм. Цинхэнэ байсан шүү дээ. За. Тэгээ хамт намаг сайн горхон үг гүн чандан сонгор үг одоо маа ийм хамт намаг гэж одоо ийм тэнц утгатай гэдэг ойлгоцсон шүү дээ. Тэмээд яруу хэд маа тэнцүү гэж хэлсэн. За, мэдээлэл авах шиг. Энэ бол миний орчуулгын Яа, хамгийн сүүлийн асуулт байна. Тэгээ багш өөр яриаснаа тийм байна. Таны ярьсан юм нэр дахиад дахиад сонсгоё. Тэнд орой болсон. Өөр ямар үжилсэн байна. Өөр ямар бодод төрөгдсөн асуулт байна уу? Санал байна уу? Юу ч гэсэн тул асуумаар та аль болохоор Монгол усгаан илүү хэрэглэнэ. Монгол үгэн илүү хүн ярина. Хоёр цагийн дээр яхаа улам залж байгаа энэ үний заха. Энэ өвөг хэлэн захан заха. Одоо шиг усад харилж байна гэж. Юу мэдээлэл авах шиг удааш юус хий дэлхэн хийш одоогийн хий дэлхэг юм а бүр хийх гэсэн хаан тийм шүү дээ. Гүүр ямар асуулт байна уу багши? За сайн боллоо багши. Чон сайн боллоо. За энэ бол тус удааны сургалцлагын хамгийн сүүлийн асуулт байна. Баярлалаа багши.